Bos días, saúdos a todos. Faralles, Tania, Alonso e un momento na Radio Municipal do Porriñódanos nos entrevista diaria. Nesta ocasión queremos falar dunha iniciativa ben interesante que se está a desenvolver no PAF La Chimenea do Porriño. Chámase Best the Music e o obxectivo é apoiar a músicos locais e ofrecerles un espazo para que poidan tocar e se dea a coñecer o tempo que se anima un poquinho a noite do sábado no Porriño. Para saber os detalles temos o teléfono o organizador da campaña Best the Music. Ele é Juancho Castaño. Bos días, Juancho. Hola, bo día. Bueno, mañá sábado, terceiro concerto aí no PAF dentro de Best the Music, pero antes de falar desa cita, gustaríame que nos contases por que puxestes en marcha esta iniciativa aí no PAF La Chimenea. Bueno, a iniciativa xurdiu un pouco nunha reunión. Eu son freelance, son diseñador gráfico, fago cousas de publicidade tamén, organizo eventos, fago un pouco todo temas de marketing e cousas que teñan que ver con iso. Uh-huh. Entón reunínme co propietario do PAF La Chimenea, entre os dous tentamos buscar un formato, unha fórmula para que os sábados na noite que están funcionando bastante mal polo visto nos últimos tempos, lógicamente tamén por como consecuencia da crise e todo isto, pois buscar un pouco unha saída a eses sábados que ían en descenso de xente. Uh-huh. Entón, a idea era buscar unha fórmula que, o sea, imaginativa, un pouco creativa, que permitira eso, a chegar a xente. Entre as cousas que se barallaron, pois foi un pouco a chegar a xente por medio dunha campaña onde se organizaran concertos, e eses concertos podían a súa vez, pois a xente que tocaba nos grupos, a chegar a máis xente. Uh-huh. Entón a idea foi un pouco esa. O sea, como ben explicas, doble vertente, non animar o sábado e a noite no Porriño e ao mesmo tempo, pois iso, fomentar a promoción dos grupos locais. A quen trouxestes aí no PAF La Chimenea en anteriores ocasións? Comezou a campaña Best the Music, comezou co grupo de Silit Band, que ten un integrante do Porriño, porque unha cousa que non comentei antes é que unha das dos requisitos que se establece no Best the Music é que os grupos sexan da zona do Porriño. Entón, bueno, da zona do Porriño, Mos, comarcas, etcétera, ¿no? Pero por aquí. Sí, por aquí cerquiña, ¿verdade? Uh-huh. Claro. Para que un pouco esa xente que non ten oportunidades por aquí, pois teña unha oportunidade aquí a man, uh-huh. E ao mesmo tempo, pois tamén pode achegar a amigos e a xente que veña a escoitalos, e entón así é unha colaboración mutua, non, digamos, existe uh-huh. esa oportunidade, pero a xente tamén sae un pouco de pola noite e tal. Entón, o primeiro grupo foi de Silit Band, era un grupo que con unha base musical xa moi sólida e creo que, bueno, que funcionou bastante ben ese primeiro concerto. Logo, nun segundo concerto, xa non foi unha banda, senón que foi un DJ, neste caso era Queco RN, que é un rapaz aquí do Porriño, que, bueno, que leva moitos anos seguindo todo tipo de temas musicais, temos coñecementos musicais moi moi abondosos. Entón, pois, nada, pinchou esa noite e, bueno, tamén foi, eso, tamén funcionou un pouco tal. E logo, este sábado xa ven When the Ocean Bars, que é un grupo xa distinto ao DJ e ao outro grupo anterior, que, bueno, que acaba de conseguir un premio na escola de son aí de Vigo, ademais tamén foi a Madrid por un premio Bifitter. Sí, non finalistas do Bifitter London Sessions, certamente, sí. Efectivamente. E bueno, que tamén é un grupo que vai dar un concerto de talla. Uh-huh. Entón, a idea é esa, un pouco, con grupos dese tipo que tampouco se busca que sexan grupos que non tocaron ninguna sola vez, non? Pero uh-huh. grupos que ao mellor non levan máis de 5 ou así anos tocando, entón, para ter esa oportunidade, e ao mesmo tempo tampouco se trata de convertir o Chimenea nunha sala de concertos, como pode ser outros lugares, sino nun lugar onde se vexa que se van facendo cousas para eso, para mover a noite. Entón, deduzo polo que dixeches antes que o éxito ata o momento é aceptable da iniciativa. Sí, a iniciativa, bueno, está respondendo, vai lenta, é dicir, non os dous concertos que ata o momento que houve non responderon igual a xente. Este terceiro haberá que ver como funciona, pero tampouco creo que hoxe en día se pueda facer ninguna campaña ni ninguna acción cunha busca de conseguir un obxectivo dun día para outro, porque isto é un erro. É como quen abre un negocio e pretende que nun mes este funcionando. Non, porque si faz así as cousas é moi complicado poder mantelas. Queredes levar esta iniciativa a cabo no tempo, pero sen presas, verdade? De feito, entre un e outro concerto houve algún espazo de tempo, non son todos os sábados. Claro, non preso. Os concertos son... son dun xeito, pois non teñen unha periodicidade marcada, sino que ao mellor nun mes hai dous concertos, e ao mellor o mes seguinte só hai un. Pero sempre inténtase que haxa polo menos un ao mes e que os grupos cumplan unha serie de requisitos un pouco pois para que atraian a xente e para que funcione un pouco a cousa para as dúas partes. Bueno, hai que recalcar que os concertos son de balde. Sí, efectivamente, sí, eso é moi importante. Ainda que eso, que no Porriño, bueno, no Porriño e moitos lugares hai moitos concertos que se fan de balde, ou os concellos ofrecenos de balde, e está ben por unha parte, por outra non. O sea, eu tamén defendo que se pague por os concertos, porque creo que os grupos merecen tamén, non, un respeto e demostran unha certa, non, que se ti non pagas por ir a un concerto, pois probablemente unha vez que ali entres, pois estarás aburrido de darache igual, en cambio cando pagase porque precisamente queres ir a escoitar. Pero neste caso, bueno, un pouco como os grupos tamén son noveis, como a idea é que a xente, pois son os tempos difíciles, e a xente poida sair e tomarse tamén unha copa mentras escoita música, pois mira. Juancho, contanos, quen se pon en contacto con quen? Os grupos con Bosco ou vos cos grupos? Bueno, a idea en principio é que os grupos se poñan en contacto coa xente de Let the Music, é dicir, comigo, con Jorge, que é o propietario do Chimenea, pero bueno, é dicir, tampouco é unha fórmula perfecta, non? Porque moitas veces o mellor, aínda que está difundido, aínda que hai cartéis, aínda que hai unha páxina no Facebook, aínda que hai hai un blog tamén, hai un correo electrónico, aínda que hai unha serie de ferramentas para que os grupos se poñan en contacto con nós, non quere dicir que eso, que moitas veces os grupos están ao que están, o mellor están ensaiando ou o mellor non se enteran, e bueno, a veces hai que darles o toque, pero bueno, pouco a pouco resulta que sí que claro, van chamando. A medida que se vaya dando a coñecer a iniciativa, seguramente chamarán máis. Dinos esas vías de contacto para aqueles que estén interesados en participar en Best de Music. Sí, pois unha é polo Facebook, no propio Facebook creouse un evento mantido que está enlazado con Chimenea, é dicir, si a xente que é amiga do Chimenea ou que se fai amiga do Chimenea, pois pode chegar a relacionarse co evento ese. Tamén existe un blog que é bestdemusic.blogspot.com, www.bestdemusic.blogspot.com, e logo o correo electrónico que é bestdemusic@gmail.com. Esas son as vías para aqueles que están interesados en participar, claro, nesta iniciativa. Claro. Bueno, como decíamos, pois o tempo que se van a coñecer tamén fomentar un pouco a marcha, non? Aquí os sábados no Porriño. Bueno, non sei se queres facer un chamamento final. De todos os xeitos, gustaríame, por a miña parte, dicir que aquí facemos bastante entrevistas a grupos locais e que hai bastante canteira, non, de músicos e grupos que teñen aquí unha oportunidade. Pois nada, sí, simplemente dicir que o sea, tanto o Paf Chimenea como o seu propietario son xente moi moi aberta de miras, entón calquera grupo de calquera estilo musical, sen ter que ser dun estilo concreto ni iso é importante. Claro, calquera grupo pode ter cabida neste formato. E de feito, pois hai grupos que o sea, son bandas máis numerosas de cinco compoñentes. Aí tamén vai haber sesións de DJs, vai haber sesións de hip hop, é dicir, é un formato moi aberto que permite eso, moitos estilos, e logo creo que non é doado hoxe en día tampouco para os grupos atopar sitios para tocar, posto que As salas tamén tal e como está a fórmula agora, os grupos teñenlle que pagar unha parte as salas, non, non está doado tocar hoxe en día. Entón, pois, penso que a fórmula esta que ofrece o Chimenea pode ser algo positivo para a xente que quere empezar. Aí quedadito. Moitísimas gracias, Juancho Castaño. Recordamos que é un pouco organizador da campaña Best the Music do PAF La Chimenea e que este sábado cita con When Ocean Burns aí a partir da medianoite, non? Sí, sí. A medianoite de balde. De balde. Pois, moitísimas gracias, Juancho. Hasta a próxima. Peña.